سوره قلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم فستبصروا ويبصرون بأيكم المفتون. سورة قلم مکی سورة دے ترتیب پا لحاظ کے اتسلوی اتش پیتا پس سورة مولک ننازل لے او نزول دو سورتون کی دویم نمبر پس سورة علق ندے مکی سورة سر مناسبت مکی سورة کے نفذ شرف البرکات چه خیر چولو والا زم مخلوق نده نو دی صورت کې تحذیر فی تبلیغ چې دغه مسله د خیر اچولو والا دغه په تیزی سره خلقو ته ورسوا تحذیر فی تبلیغ دغه مسله مخلوق ته ورسوا په تیزی سره ځکه متصل لرو یا مخکې صورت کې وی چې دغه مسله ورسوا نفذ شرف البرکات او په دې صورت کې وی کداغه د اونور رسوله نلس د فیدر باندې لګي ته درو جنی ته قسم کوونکې تمهین ته حماز تمشای تمنع الخير موتد نسیمی عتل بعد ذلک زنیم شوی یا مخکې صورت کې ویلو چې نفذ شرف البرکات ردوکا چه خیر چولو والا اللہ دے منخت دا اللہ پنوم ورکا قرآن زدکا پو قرآن با نزان پو اگنوی عبارمان کے دی صورت کی وی والقلم وما یسترون ستا پا حالت بانی قلم شاید او گوا دے چه ستا کم لکل شوی پا قلم باندے دا پوئے و دا نا پوئے دا جہالت او دا پوئے پوش اگا قلم در بانی گوا دے د صورت مقصد او تعذير فی تبلیغ حالت د مشرکین او اسباد د نبوت کئ او لس دفه پاچا چې چا د مسله د نفذ شرف البرکات د مخلوق نه پټو ساتلا د دې بیان مخلوق ته نه کئ منخت نظرونا شکرانی د مخلوق پونم باندې اور کئ او د داغه تردید نه کئ نو پاغه سو دفه ذکر کئ صورت کې لس دفه شورو کوم په امداد نوم د الله سره چې مهربان عام دی مهربان خاص نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون شاید دی قلم او اشری کی قلمونه شقیا قلم جنس دی یسترون ځکه جمع راوړه او جنس قلیل او کثیر ټولو د پاره راځي والقلم شاید دی قلم او اشری کی قلمونه عقل قلم نه مراد اقلامی عشر دی قلم د وه شاید دی قلم د لوح محفوظ شاید دی قلم د ها د فرشتو قلم د بادشاهانو قلم د حکماو قلم د طبيبانو قلم د علماو قلم د اتباو قلم د ازل قلم د منشانو قلم د مفتیانو قلم د کرام الکاتبین دا ټول شاهد دی اے چتب دا غي په قلم لیونه نشلی کله پیغمبرا تا ته لیونه وای نو کدا کافر تا ته لیونه وای نو د لسو قلمونو دلان دی ته لیونه نشلی کله و ما یسترون او هغه چې لیکي قلمونه دا قلم په دې شاهد دی چې ما انت بنعمت ربک بمجنون نه تا په نعمت د خپل رب باندې لیونه کدی تا ته لیونه وای ته لیونه نه وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ بِشَكَ اسْتَاذَ پَارَخَ مَغَا أَجْر دِ بِلَا حِسَابَ نَخَتْمِ دُنْكِ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ او یقیناً تو خامخا پا اخلاق لوی باندې لوی اخلاق بلری قران والا بل لوی اخلاق لری مؤمنان موحدان بل لوی اخلاق لری اصل و کلا او ساتي کو سو کو ته ارسوي پروا بن ساتي ذکا وانک لعلى خلق عظیم بیبی عائشہ ته پوښ شو د نبی علیہ السلام اخلاق څنګه دي اخلاق یې څه دي نبی علیہ السلام په بارک بیبی عائشہ خلقو خلق القران اخلاق داغه خودل د قران دی قران خلقو ته یا اخلاق داغه قران دی څنګه چې قران خود نه کړی دا اخلاق او هغه څه داغه اخلاق دی پوښ نو موږ نه پکاچ اخلاق مو سې کو بیا د اخلاقی نه کو هدا خپل منځ کې د خپل ملګرو طرف نه فستوب سرو و يبصرون زرده پیغمبره ته وو ګورې خپل انجام او دې بم وګوري خپل انجام چې ستا انجام خده او کده دی بی ایکم المفتون چې کم یو تاسو کې مجنون لیوانه مفتون لیوانه مجنون یا کم یو تاسو کې معذب چاغل به سزا ملاو شي دې بم وګوري او ته خپل انجام وګوري ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبيله بشکا ربستا خپوی با چا چا گمرا شو دنی غلارنا سوچ دنی غلارنا واولی دا دا مسئلہ پر خدا نفد شرف البرکات د نظر نیاد منختو قابلی واللہ دے مخلوق ندے دا مسئلہ پر خدا نواغ دنی غلارنا واولی دا قرآن اونمانا قرآن ازدنکا پا قرآن ازان پویانکا نی غلارنا واولی دا وَوَعَلَمُوا بِالْمُوْتَدِينَ او دا اللہ خفوئی پلار مندن کو باندے فَلَا تُتْوِعِ الْمُكَذِّبِينَ مَمَنَاتَ دَ تَقْزِبْ كَوْنْكُو چَاغَ دَرُغْ جُنْوَالِ كَي وَدُّو لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ وَدُّو خُخَي دَيْكَا چِ نَرْمْ كِتَا زَكَا فَيُدْهِنُونَ دَيْخْ پَلَمْ نَرْمِي سخ دے کلک دے نکولاوی گی سخ دے اغیل خلق سور کئی تیل ور کی چدا سجی دا ڈیل شی نو دیخ پل ڈیل سستے پا دن کی نو تاوام سستے مالا سکے چھ قرآن نوی مالا سکے چھ جہادو نکے مالا سکے چھ وزیفے کے مالا سکے چھ دشپی منزو نکے پریدہ مالا خوبو نکوا ہاں پل سستے نو تاوام سستے لو تو دینو دم نسخ دی مسئلے کے ملک لی کی داغا پیدا کے نا آوازان نا پیدا کم تالا سخت سوئے ولا تو تی کلا حلا فی مئی نلتا یو کسو وی مولی سے مسئلے کئی منگل غم و خادی خراب ہے علیک استا غم خادی زان نظم آغم خادی تالا سخت سوئے تالا سخت سوئے تخبالی مزی کوا کوئی نو مالا باوئی و دوم نو سخت خبره مساله کوي چې موږ به خلک بیا غم خادي نه کوي بیا وسکو اې د خپل غم خادي اوس خاورو کې پیش دی الله دربار کې ولا تطی کل حلاف مهین ممنا د هر یو قسم کوونکی مهین سپک کمزورې الله و هغه سوچ مساله پټکړه هغه دروغ چندې هغه قسم کوونکی مهین سپک ذلیل او کمزورې سلورم حماز نعیب لگون کے دے پا خلقو باندے اسبائی بنا لگئی مشائم بن نمیم تلون کے دے پا چغلائی بانے چغلی بکئی من ناعل للخیر منکا ان کے دے قرآن دے منکا ان کے دے ایمان دے قرآن دے خلقو نمنکا ایمان دے خلقو نمنکا معتدن جاتے کون کے دے سیم گنانگار دے اوام اتم اسیم گنانگا علوی خیر علم دو قرآن دے مازا انزل ربکم قالو خیرا د جنت یاو نبت پوچ قیامت کی اوجی سرالی گلی استا سرب دنیا کے جنت یاو بوئی خیرا اللہ دا خیر کتاب را لے گلے گورا منگا ار وقت دے سلگی آئیو تنگی گونا بل یو کتاب سړی له توري توري کې توري اروه هې کې لګیا له توري کې د کې چسو لګیا نو مینه سیوا کېږي چسوله تل لري کېږي نو بغض او حسد او سرکشي سیوا کېږي چې دې سره سوره لګیا نرمي پیدا کېږي محبت پیدا کېږي د یو بل سره دادا سي کتاب دې مناع للخير منکه انکه د قران دې معتدن جاتے کو انکه سیم ګناګار دې تل لنام بد زبان دې سخت دل دے یا عطل المانا بازدام کئی دیر خوراک کونکے دے دا چھے دس دخپل خیرت غم دے گنا درنگا دا نو زکا دا دے دا درنگا زکا صحیح بیان نکے دس دخپل تنور غم دے چھے بیا با سخرم کزا نظر رد کما نو بیا با مال خلق منخت نروڑی شکرانی با نروڑی دے دے غل لے یا عتلن بد زبان دے چې څوک صحیح بیان کوي نو پاغه با رد بدوي کلبوي دی فلانې دی کلبوي دی شر دی کلبوي دی فساد دی عتلن بد زبان دے بعد ذالک زنیم څو نمبر شه لس بعد ذالک زنیم پز دی نه دی ثانی ها زنیم پس دین دے په نمبر 10 باندې نمبر 10 دے حرامي پوشه زنیم چاته وي امالي والا د زنیم معنا کړی دا زنیم له سيعرف من ابوه بغي الام ذو حسب لئيم زنیم اده چې پلار معلوم نه او مورد چا سره بد فیری کړی او دته پیدایي هغه ته خلق سوې ها هغه ته خلق زنیم وي نو چا چې دا مسله د مخلوق نه پټکړه الله وي دې دغه شیشو لکه څنګه چې دا دې تمنه سخت لهجه قران دې کې استعمال کړی دا بعد ازالک زنیم کا مسله دې بیان نکړه خلق پدې نزون یا شکرانو د باباګانو کې اختی او تا سر کته کړي خپوي وځ دکیږي الله یعتلن بعد ذلک زنیم په لسمه درجه حرامي الله اکبر ثم سحلف وړي سخت دې سخت کوي وګوره څنګه سخت دې و ان کان تجدیدا بیان کتابه و اظهار قول من نبی محمد فإني بحمد الله ربي مشدد هلم شهود وشهد كل مشهد ولګو ماشینوې کچرتا قران او سنت بیانول دا سختي وي قران او سنت سختي وي نظر ډېر سخت بي ما قران او سنت بیانول دا سختي وي نظر لوی مشدد ما او ټول را جمع شي په دې اتفاق وکي دا لوی مشدد دي قران او سنت دی یادې کس سخت بوش قران بیان او حدیث پیغمبر بیان یاد دی وجنا دا مسله پټ کړي وا ان کا نظام الین چو د خامند مال او د زامنو ما به مال خراب شي زما به زامند داس شي اذا تطلع له آیاتنا کل چرسته بجو په باندې آیاتن زمنو قال و بدی ساتیر الاولین دا کی سید اولنو دی چکل او بدا آیاتن لسته شو چې د شکرانو او د منختو زمواري ولاده پیر بابا نه دي بیا ګل بابا نه دي کاکا سیب نه دي داتا گنج نه دي حضرت جی بابا نه دي بر امام نه دي فلانه نه دي فلانه نه دي پیر ابه نه دا فلانه نه دي شکل بدا بیان دو نو د بوي دا کیسه دا ولنو دا قران کې کله راغلي دي د ځان عالم دي اوسم یا د ځان عالم دي دا کیسه دا ولنو دي الله عز وجل خبر کولا سنسمه على الخرطوم زده دا بور کوم دلرا پاغ شون باندې خلطم باندې هغه ټکټی شون دی کنه ورکړ دیم غټان او شون دیم غټی دی بعضی خلک کی غټان او شون دیم غټی او دا کار خبره کوي دی په حق کې انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه الله موږ امتحان کو په دې باندې په مال او دولتونو موږ کړی امتحان په کوم لکه څنګه چې ما امتحان کړی و اصحاب الجنه په چا باندې په باغوالو باندې چې پاره مې امتحان کړی اذ اقسمو کله چې قسمونه غولل لا يسرمنها مصبحين چې خامخا کټ کای باندې باغ لرا شو کای باندې باغ لرا په وخت سبا کې سار د وخته بزو قسمونه خلل او باغ به شوکو خدا سه د وخته بزو چې څوک را باندې خبر نشي طالبانو غریبانو نه باندې خبر نشي ولا یستسنون او د ان شاء الله و نه ویلې ان شاء الله ویلو باندې نه ویلو باندې عذاب راځي راځي په سب نه راځي اذن ته وې عذاب په ذکر راغلی او چې ولا یستسنون دا معنا نه ده پپره خودلو دین شا ویلو ما شاء الله ویلو باندې عذاب نه دی په دې عذاب راغلې دي دا معنا نه دا زمونږ د شیخ سي مختار معنا دا ولا یستسنون او د نو جدا کړي الله د نور مخلوق نه څنګه چې دا الله په نوم منختي شکرانه پیښ کولې نو دا رنګې د مخلوق په نوم هم نظرونه شکرانه او قلمونه پیښ کول پوښ د نو دی الله نو جدا کړي د نور مخلوق نه په منختو کې څنګه چې د الله په نوم چیلې او ګډ پیسو نو د مخلوق په نوم هم چیلې او ګډانو پیسان به الاله دل ځکه په عذاب راغی ځکه شرک کو ولا یستسنون او دینو بل کړي الله د نور مخلوق نه لو فتوا فعليها طائف من ربك نراغه پدې باندې یو راتلون کې عذاب د طرف درفستانه وهم نائمون ودیودا ودو کې چې څوک دی وای کنه دا ډېر سخت لوخه به خبر کړي او چې ودو کې په کټ واولی او الټه شو عذاب پیدا شي نو غریر سخت په وی خزا منډه کې څوک چې ودو کې سمېږي ورنوم باندې ګلاس ارته پیدا پات شي پوجي وهم نائمون مخ عذاب د شپې راغلی او کنه ازل زلا چې څوک ودی نو ټول نه اخلاص کړو نو شو وته کو ټوکستانو کې گیر کړو فاسبحت کسریم نو ګرځي دا با کسریم پشانت د تورې تیارې د شپې او ګرځي دا با کسریم پشانت د ایرو څنګه چې ایری سرا اغزه نخکاری با بالکل داسې لګلو فتنا دو چغکل دی پو مصبحین پو وقت سبا که انی غدو چه سار دو وقت بزو علا حرس کم پخ پل فصل بانی ان کن تم سواری من که دازو شکون گره دی با فن تلقو لال دی هم یتخافتون دی پتی پتی خبر کولی خل خبر نشی گولی بیا باقی رازی آمانگ نو بیا باقی سی گولی بس چې خبري یو بس نور راغی او مو ټول با کوټه راولې با کوټه راولې خو لګل شو چې غریب لې سنور کې کنه اسره پاس بحت کسریم ان غدو علا حرسکم من کنتم سوارمین کې تاسو شنو شکون ګری با فانتلقوا لال وهم او دې پټ پټ خبره کولې الله يدخلن هل یوما چ داخل بنشي د باغتا نن ورځ پتا سوک مسكين اجز غریب وغد ولا حرسكم قادرين او ګرځي دای علا هر دن په من کولو د فقير باندې علا هر دن په غصا يا علا هر دن په قص باندې قادرين په داس حال کې چې د قدرت لړون کیو قدرت لړون کیو په شکولو د باغ باندې قادر لال فلمار کلا را اوها چدی اولی دو دی باغ لرا قالو نوی دی انا لغالون بیشک منگا خطا کونگی اخپل باغ لرا موخ بدل زیت دالوش پوا نا خوز منگ باغ نده پولی لار خو آغا دی چه منگ پا کمو لارو بدل ردلو خو باغ آغا نده ننا نوروی ننا بلکه منگا محرومونا بی سیک لیشو دخپل فصلو دو باغ نا معلومه دا چې موږ فصل او باغ تبا شوې نیتونو کې کسر راغله قال ان وی یو پدې کې اورې بهتر موحد نو وی اوسطهم اغه غره دا غینا موحد دا غینا بهتر دا غینا پتوي علم قل لكم ان وی ما تاسو ته لولا تسبحون شو ولې تاسو پاکي نه بیان وې دا الله ولې نجدا کو تاسو الله د نور مخلوق نه یو دې دوه کار کړیو خې شرکم کاو او دویم غریبانانو سی بند کړی وی قالو نو چې کړی سبحان ربینا انا کنا ظالمین پاکی دا رب زمنګ نه بشک مونږ یې ظالمان مونږ ظلم کړی دی چې مونږ شرک کړی دی مونږ ظلم کړی چې مونږ غریبانو له سین دی ور کړی فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون را مخامخ شو باز دا غی په بازو چې ملامت کاوی یو بل خو تاوی چې مسکین نه خبرو خو تاوی چې پټ پټ بزو خو تاوی چې د وخت ته بزو چې څوک خبر نشي اېدا چې کار کړ وټین به یو بل ملامت کوي خو تا دا سی وی او چې کار صحیح شید ما بل نه مالا ما دا سی وی رسیا چې کار غلط سی نو وتا او تا او تا تا تا او چې کار صحیح شوی ما بل ما ما پوه به یو بل ته اشاره ما کړ قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين افسوس موږ لا به شک موږ سرکش موږ سرکش زکو چې موږ د بل چا په نوم نخته پېښ کړې وا اسا ربنا ايوب دلنا خير منها قریب دا رب زمونږه بدل کې بڑا کې موږ ته غورا بهتر منها د دینه ان بشک من الى ربنا خپل رب ته راغبون واپس کیدونکي کذالک العذاب ودارنګ دی عذاب د دنیا الله و چې څنګه می دنیا کې عذاب ورکو دارنګ عذاب دی دا عذاب د دنیا مشرک لمه دا عذاب کوم عذاب مولا ورکو خالدا کوم عذاب مولا ورکو باغ می ته تیار واغسته دا لاس بیا مرول ولا عذاب الاخرت اکبر او خامخ عذاب د اخرت ډیر لوی دی لو کانو یعلمون کاش کدا خلق پوئی الله دې موږ پوئی کتاب ما واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دعاو کې لازم ټول ګناهونه موږ ته معاف کړي زمنګ دا اعلی تعالی سي کې برابر کې الله دې زمنګ له صحت نصیب کې زمنګ بيماري ما افسه کله بيماري دې هم سپ نه دي نو شکر بيماران دي طالبانو کې طالباتو کې کورونو کې زموږ دعاګانې او چې الله ټول صحت نو الله زمنګ باز شاګردان دي بيماران دي بچي نشتا الله صالحان نے کمال اولاد بچی مولا ورکی صحتون مولا ورکی اللہ زمان دا بچی دندار کی نیک عمل کی قرآن خانے کی واسلح لی فی ضروریتی واسلح لی فی ضروریتی سوئی اکمان صلی اللہ استاد دین دا پارا زمان صلی اللہ زمان دیداری زمان درکہ سکتا آن کی ہر قسم اللہ تو اصد پل انداز شامل حال کی اللہ تو لگل دنیا خیر خیر سکروں کی سحر در زمنګا پوبانې اته پجې او ما سوتان پوبانې وبې شروع کیږي درنو د موبایل نمبر څخه په 70531 زمنګا